ارزو سما بنے ہیں سینور کے تپے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تپے لرزو سما بنے ہیں اسی نور کے تپے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تپے گلشن ہرے بھرے ہیں اسی نور کے تپے دونوں جہاں سجے ہیں اسی نور کے تپے اس نور کا ازل سے ابد تک ہے سلسلہ یہ نور وہ ہے جس کا طرفدار ہے خدا ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے تپے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تپے آیا گرا گرا دکھانے کے واسطے بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے آیا گیرا گیرا دکھانے کے واسطے بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے بنیاد بت قدوں کی گرانے کے واسطے رسم و رواج کفر مٹانے کے واسطے انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھائے گا یہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھائے گا یہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے تپے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تپے لایا گے اپنے ساتھ مساوات کا نظام اس کی نظر میں ایک ہے آقا ہو یا غلام لایا گے اپنے ساتھ مساوات کا نظام اس کی نظر میں ایک ہے آقا ہو یا غلام شیوا گے اس کا لطف محبت ہے اس کا کام بدلے گا ظلم و جور کے انداز یہ تمام لوگوں کے دل سے زنگ کدورت چھڑائے گا دختر خوشی کی رسم جہاں سے مٹائے گا ارزو سما بنے گے اسی نور کے تپے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تپے گفتار لاجواب ہے کردار بے نظیر حامی ستم زدوں کا یتیموں کا دستگیر گفتار لاجواب ہے کردار بے نظیر حامی ستم زدوں کا یتیموں کا دستگیر حلقہ بگوش اس کے ہے کیا شاہ کیا فقیر انسان رہ سکے گانا انسان کا سیر بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا یہ اپنے دشمنوں کو گلے سے لگائے گا بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا یہ اپنے دشمنوں کو گلے سے لگائے گا ارزو سما بنے گے اسی نور کے تپے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تپے لایا گے اپنے ساتھ مساوات کا نظام اس کی نظر میں ایک ہے آقا ہو یا غلام شیوا گے اس کا لطف محبت ہے اس کا کام بدلے گا ظلم و جور کے انداز یہ تمام لوگوں کے دل سے زنگے کدورت چھڑائے گا دختر خوشی کی رسم جہاں سے مٹائے گا لوگوں کے دل سے زنگے کدورت چھڑائے گا دختر خوشی کی رسم جہاں سے مٹائے گا سو سما بنے ہیں اسی نور کے توفیل تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے توفیل پیغام حق یہ سارے جہاں کو سنائے گا ویرا قدوں کو رشک گلستاں بنائے گا پیغام حق یہ سارے جہاں کو سنائے گا ویرا قدوں کو رشک گلستاں بنائے گا ہر گام رحمتوں کے خزانے لٹائے گا انسان کو یہ درس اخوت سکھائے گا دے گا کچھ اس ادا سے یہ پیغام دوستی ذہنوں سے دور کر دے گا صدیوں کی دشمنی دے گا کچھ اس ادا سے یہ پیغام دوستی ذہنوں سے دور کر دے گا صدیوں کی دشمنی عرضو سما بنے ہیں اسی نور کے توفیل تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے توفیل یہ صاحب جمال ہے یہ صاحب کمال خوش دل ہے خوش پسند ہے خوش قلب خوش خصال یہ صاحب جمال ہے یہ صاحب کمال خوش دل ہے خوش پسند ہے خوش قلب خوش خصال خلاق دو جہاں کی ہے تخلیق بے مثال ممکن نہیں ہے اس کو کسی دور میں زوال روشن کرے گا رشد و ہدایت کے وہ دیے بن جائیں گے سبق جو ہر ایک دور کے لیے یہ روشن کرے گا رشد و ہدایت کے وہ دیے بن جائیں گے سبق جو ہر ایک دور کے لیے عرضو سما بنے ہیں اسی نور کے توفیل تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے توفیل یاسین یہی ہے سید و محمود ہے یہی طہٰ یہی ہے شاہد و مشہود ہے یہی یاسین یہی ہے سید و محمود ہے یہی طہٰ یہی ہے شاہد و مشہود ہے یہی کامل یہی ہے طاہر و مسعود ہے یہی بھیجو درود مرضی معبود ہے یہی صادق ہے یہ امی ہے خدا کا خلیل ہے آئی ندار جلوہ رب جلیل ہے صادق ہے یہ امی ہے خدا کا خلیل ہے آئی ندار جلوہ رب جلیل ہے عرضو سما بنے ہیں اسی نور کے توفیل تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے توفیل اس نور کے نثار محمد ہے اس کا نام اس کا پیام خالق اکبر کا ہے پیام اس نور کے نثار محمد ہے اس کا نام اس کا پیام خالق اکبر کا ہے پیام سردار کائنات ہے نبیوں کا ہے امام تا تعریف سے بلند ہے اس نور کا مقام، آیا ہے اور نہ آئے گا اس شان کا نبی، دنیا میں بھی انیس ہے عقبی میں بھی بلے، آیا ہے اور نہ آئے گا اس شان کا نبی، دنیا میں بھی انیس ہے عقبی میں بھی بلے، عرش و سما بنے گے اسی نور کے توپر، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے توپر، بے شک یہی ہے باعث تخلیق کائنات، چمکے گا اس کے حسن سے ہر گوشہ حیات، بے شک یہی ہے باعث تخلیق کائنات، چمکے گا اس کے حسن سے ہر گوشہ حیات، راسخ ہے اس کا قول تو سچی ہر ایک بات، دل میں ہے اس کے رحم نظر میں ہے التفات، اس کے کرم کی حد ہے نہ کوئی حساب ہے، جس پر نگاہ ڈال دے وہ آفتاب ہے، اس کے کرم کی حد ہے نہ کوئی حساب ہے، جس پر نگاہ ڈال دے وہ آفتاب ہے، عرض و سما بنے ہیں اسی نور کے توپر، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے توپر، آیا ہے مفلسوں کی حمایت لیے ہوئے، مظلوموں بے قصوں کی محبت لیے ہوئے، آیا ہے مفلسوں کی حمایت لیے ہوئے، مظلوموں بے قصوں کی محبت لیے ہوئے، اہل گناہ کا حق شفاعت لیے ہوئے، سارے جہان کے لیے رحمت لیے ہوئے، ہوگا اسی کی ذات پہ قرآن کا نزول، وہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول، ہوگا اسی کی ذات پہ قرآن کا نزول، وہ آخری کتاب یہ آخری رسول، ہوگا اسی کی ذات پہ قرآن کا نزول، وہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول، یہ آخری رسول، یہ آخری رسول۔